konkolo asala ni bongo. Motona, motona, oya linga. Oyo yo mona kazali mabe. Asana, oyo ali. Sana oyo ahingi Tatanko itangwa keibo kunda Isanya soto kokimani ye Kasitango akosonga nanako Mamanko i alingi Asana oyo aliki Tatangu matangwa kipu kila Sonyo soto kubangani Kasi tango akuzunga nandako Mama kuma alingi kakaye Eloko nyoso ezali kitoko Bona motema oye Mabeya moninga kofinga te Azaki toko nenge na ye Moto moko te bape Sai nyonso Boko kitoko basusu mayele Boko mosolo pe basusu ngoya